Глава другая. На подвор'е князя Рагвалода Свіслацкага припоўз, пробіўся праз снежныя сумёты вялікі абоз зімніх гасцей, кіеўскіх купцоў. Тры дзясяткі цяжка гружаных саней, запрэжаных конямі і валамі, адолелі доўгую небяспечную дарогу і спыніліся каля княжацкага церама. Бароды у купцоў заледзянелі на морозе. Купцы злазілі з коней, аддавалі іх сваім служкам і няўпэўненымі крокамі, ногі ў страмёнах адвыкаюць ад зямлі, ішлі да высокага дубовага ганка, на якім ужо стаяў усхваляваны радасны князь Рагвалод. Абоз, асабліва ў зімовы час, заўсёды радасць для дробных удзельных князёў, іхніх баяр і чэлядзі. Яшчэ з раніцы выла завіруха, шэры калючы снег насіўся хмарамі над церамам, сярдзіта роў пустынны чорна-белы бор, сабакі і надворныя халопы хаваліся ад раз'юшанага ледзянога ветру ва ўсе шчыліны хто куды, у князя тупа ныў гнілы зуб і раптам гэты абоз. Купцы пакланіліся князю, хутчэй хацелася ў цяпло, у зацішак. «Што прывезлі госці?» – з расцяжкаю, каб не выдаць сваю радасці, спытаўся князь. Купцы пакланіліся яшчэ раз. Старэйшы на абозу – пошлы, купец на жыр, пошлы ад пошліна. Гэтак значыць старына. Пошлыя купцы – радавітыя багатыя купцы з купецкай верхушкі. Купец на жыр выйшаў наперад, сказаў: «Чалом б'ём табе, князь Хрысталюбец. Мы людзі рускія, кіеўскія, купцы нізаўскія. Вязем соль і віно рамейскае. Волава і медзь для рукадзельных людзей». Рукадзельныя людзі – рамеснікі. «Чырвоны шыфер з оруча, тканіны багатыя, стужкі парчовыя, бранзалеты шкляныя для маладых прыгажунь». «А чаго хочаце?» – чмыхнуў у раскошны сівы вус князь. «Хочам срэбра твайго княжацкага, хлеба, мёду і воску, шкур бабровых і сабаліных. А я, купец на жыр, хачу рабыню маладую, прыгожую, каб мой старэчы сон берагла, ахоўвала». «Адчыніце вароты», – загадаў надворнай чэлядзі князь Рагвалод Свіслацкі. «Упусціце гасцей, накарміце іхніх коней, а гасцей я сам карміць буду». Нажыр пакінуў на ноч каля абоза варту, а сам з купцамі пайшоў у княжацкую трапезную. Да самай раніцы лілося з вялізных гліняных амфар хмельнае віно. Ап'янелыя купцы расказвалі князю пра далёкую небяспечную дарогу, пра санны шлях па засыпаным снегам Дняпры, пра грозныя непраходныя пушчы, у якіх віруюць лютыя воўчыя зграі, пра зледзянелыя зоркі ў чорным зімовым небе, пра вогненныя слупы і крыжы, што ў самую глухую поўнач нечакана загараюцца над зямлёй. Шмат пра што расказвалі купцы. А ў гэты ж самы час князёўне Дабрані засніўся незвычайны радасны сон. Мроілася ёй, што разам з карміцелькамі і служанкамі сядзець яна ў сваёй белай святліцы. Карміцелькі кудзелю прадуць, служанкі казкі баяць. І раптам у слюдзяное акно святліцы нібы вецер ударыў. Такі вецер вясною са Свіслачы лятае. Расчынілася, расхінулася акно, ды не вецер быў за ім, а сокол за лактакрылы. Кожная пёрка, як жар іскрысты, гарэла. І былі ў гэтага сокала чалавечыя вочы і чалавечы голас, і кіпцюры меў ён вострыя, чэпкія. Падляцеў сокол да князёўны. Карміцелькі і служанкі ад вялікага страху на падлогу пападалі. Вушы заткнулі, вочы заплюшчылі. Схапіў сокол князёўну Дабранегу, схапіў мякка, ды не вырвіцца, і вынырнуў у акно, памчаўся ў начное неба над пушчамі і балотамі. Страшна Дабранезе, жудасць мову адбірае. Хоча крыкнуць яна, ды цёплыя сакаліныя пёры крыкнуць не даюць, рот закрываюць. Хутка-хутка імчыцца сокол, Марозны ветер свішча і разбіваецца аб крыллі зоркі, як залатыя пярсцёнкі коцяцца па гладкім небе і не маем спыну. І вось віднець пачынае святлець, ружовыя промні сонца змрок нябесны запалілі. І бачыць Дабранега, што на агромністай залатой хмары стаіць плыве залаты палац. Не цёмны, не дубовы, як бацькаў, а залаты, бліскучы, аж вочы слепіць. Ударыўся сокал белымі грудзьмі аб залатую хмару, нават іскры з хмары пасыпаліся, і ператварыўся ў сінявокага высокага юнака незвычайнай прыгажосці. Моцна абняў правай рукою юнак Дабранегу, засмяяўся, хацеў пацалаваць, але тут князёўна прачнулася. Была шэрая зімовая раніца. За слюдзяным акном, шчыльна зачыненым на зіму, выў вецер, выў як галодны воўк. Дабранега, абапёршыся на локаць, хуценькім позіркам акінула сваю спачывальню, падлогу, ложак, залатых сакаліных пер'яў нідзе не было. Выў вецер за халодным слюдзяным акном. Яна сумна ўздыхнула, паклікала карміцельку. «Параскева!» Служанкі, маўклівыя, проставалосыя дзеўкі, апранулі яе і заплялі касу. Яна надзела на шыю жоўта-карычневыя бурштынавыя каралі, на тонкія запясці рук срэбныя бранзалеты. Загадала служанцы, і тая прынесла залаты вяночак, аздоблены каштоўнымі камянямі. Бацькаў падарунак. Служанка, стоячы на каленях, трымала ў руках люстэрка, астатнія дыхнуць не смелі, глядзелі, як іхняя ўладарка любуецца сабою ў люстэрка. Раптам цень набег на светлае аблічча Дабранегі, нешта ёй не спадабалася ў сваім твары, і яна ударыла служанку па шчацэ. За слюдзяным акном нясмела разгараўся світанак. Самай раніцы ажыло, зашумела, загаманіла княжае сяльцо. Бегла, мітусілася надворная чэлядзь з пунцовымі ад марозу і таўханіны тварамі. Брахалі сабакі, іржалі коні, звінела жалеза. На ўсю зіму рабіў запасы князь Рагвалод Свіслацкі, трэба было накупляць усялякага брашна. Брашно – дабро, багацце. Аж да самай вясны, да чыстай цёплай вады, калі паплывуць па свіслычай бярэзіне караваны купецкіх стругаў. Не шкадаваў князь срэбра, але кожную рэч, кожную амфору з віном, кожны локаць заморскай тканіны абмацаў уласнымі рукамі. Паміж гэтай сумятні толькі старэйшына Нажыр быў спакойны, а якіх толькі краях ён не пабываў за сваё доўгае купецкае жыццё. Быў у Новгарадзе, у Смаленску, у Літве і Прусах, у Полацку і Менску. І вось такіх мядзвежых куткоў, як гэтае княжае сяльцо, нямала пабачыў. Палічыць пальцаў на руках не хопіць. Ён стаяў у бабровым да пят кажусе, і на поясе яго вісеў скураны футарал з дарожную вагою і гіркамі. Срэбра без вагі не ходзіць. Кожную грыўню купцы узважваюць, калі трэба, адсякаюць кавалкі цьмяна-белага металу. Для разліку ёсць у купцоў і грыўні, і скруткі срэбнага дроту, і дырхемы, і дынары. Дырхемы-дынары – манеты таго часу. З княжацкіх паграбоў выкочвалі чалядзіны дубовыя кадоўбцы. Кадоўбцы – дзежкі, дзежачкі. У якіх быў наліты густы, цягучы, светла-жоўты, як летняе сонца, мёд, ліпец. Выносілі вязкі сушаныя рыбы, грыбоў, выкідвалі скруткі звярыных шкур, чорных, сівых, карычневых, рудых. Замест гэтага дабра на самое дно паграбова сядалі амфары з віном, а ў свірны, якіх у князя было мноства, клаўся цяжкі тавар – жалеза, медзь, волава. Калі нарэшце скончылася мена, абодва бакі былі ёю задаволены, Нажыр, пакланіўшыся князю, падараваў яму вялізны залаты бранзалет абярэх. Бранзалет быў сплецены ў выглядзе гнуткай змяі з дзвюма галовамі. Нажыр сказаў, лісліва усміхаючыся: Чуў я, князь, што ёсць у цябе дачка прыгажуня. Аддай на дзень ёй на белую руку гэты бранзалет. Ён абераже князёўну ад ліхога вока, ад бессоння і бясплоддзя, ад гарачлівых думак і чорнага смутку.